گل‌های رنگارنگ، برنامه شماری 398. گشت از روی تو دلشاد نوروز، در گنج طرب بگشاد نوروز. تو گشت از روی تو دلشاد نوروز، در گنج طرب بگشاد نوروز. ز شرمت خرمن گل را به صحرا دهد هر صبح دم بر باد نوروز. خوشا وقت سحر آواز بلبل، خوشا بر شاخ گل پرواز بلبل. گلستان محفل عیش است، کانجا همه برگ گل است و ساز بلبل. محفل عیش است، کانجا همه برگ گل است و ساز بلبل. نوای چنگ و بانگ عاشقان است، به هر شام و سحر دمساز بلبل. نوای چنگ و بانگ عاشقان است و هر شام و سحر دمساز بلبل. جهان در بزم نوروزی نشسته است که گل بر تخت پیروزی نشسته است. از بحر تو افتادم ای دوست به میخانه، سرمست می عشقم کم دل دو سپیمانه. من زاهد بیچاره گشتم ز خدا باره، در شهر شدم شهره زین پس من و ویرانه، در شهر شدم شهره زین پس من و به تو افتادم، ای دوست به میخانه سرمست می عشقم، کم ده دو سپیمانه، کم ده دو سپیمانه. صحرا زمین چون گوهر صفا دل به دریا زمین دست ساغر بری دست به مینا زمین بیزون بگی سوی خود آبو گرفتار بشا بیزون شکنزار خود نرمو سبت پر بشا مسیح دو شادمانی گویم از این سخن تا بدانی همچه زیبایی گل نزارد بگذر از روزگار کی نثار شد شماره 398 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی و با شرکت دوشیزه سیما بینا و آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم گردیده. اشعار از جمال الدین عبدالرزاق مولانا آهنگ ماهور از آقای جواد معروفی، ترانه از آقای بهادر یگانه، گوینده آذر پژوهش.